อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่28ธันวาคม2556เป็นวันแรม11ค่ำเดือน1ปีมะเสงซึ่งถือเป็นเสาร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2556ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะก็คิดว่าคงจะได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆเช้าวันเสาร์นั้นเราก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของทางสถานีและท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้พูดคุยตอบปัญหาบ้างหรือว่าให้แง่คิดธรรมะต่างๆซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราด้วยเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้โยมยังจะเรียกว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของปี56นะเจ้าค่ะ เดินผ่าน ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะหรือพูดคุยธรรมะต่อปัญหาที่คุณสุธรรมตะสุภาเขียนถามมาจากจังหวัดตากนะเจ้าค่ะแต่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีก็คงจะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังในโอกาสที่จะปีเก่าล่วงไปปีใหม่กำลังจะมาถึงนะเจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่คุณสุธรรมตาสุภาได้เขียนถามมาเลยนะเจ้าค่ะยมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเจ้าค่ะเป็นเรื่องของการที่ชีวิตคู่ของสามีภรรยาเนี่ยเจ้าค่ะคุณสุธรรมเขียนมา4ข้อนะเจ้าค่ะยมคิดว่าจะรวบถามพระอาจารย์2ข้อแรกเพราะว่ารู้สึกจะเกี่ยวพันกันนะเจ้าค่ะคำถามของคุณสุธรรมมีอย่างนี้เจ้าค่ะว่าชีวิตคู่สามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันคุณสุธรรมก็สังเกตจากตัวเองว่าหรือว่าคู่อื่นๆนะเจ้าค่ะชะตาราศีเกิดของคู่สามีภรรยาเนี่ยเจ้าค่ะก็จะบ่งบอกว่าคู่นั้นคู่นี้เนี่ยจะอยู่ร่วมกันเป็นยังไงอาจจะทุกข์จะสุขหรือว่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมคู่ทุกข์คู่ยากอะไรนี่ก็แล้วแต่ละคู่กันไปนะเจ้าคะอันนี้นี่คุณสุธรรมก็ยกตัวอย่างมาเช่นอย่างสามีเกิดปีฉลูหรือปีวัวเนี่ยแต่ว่าภรรยาก็ไปเกิดปีเสือก็คิดว่าเสือกับวัวนี่แบบเสือจะคอยกัดวัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะก ็ จะอยู่ร่วมกันได้ไหมส่วนเรื่องที่2หรือข้อที่2ที่คุณสุธรรมเขียนมาก็จะบอกว่าชีวิตคู่หรือบุพเพสันนิวาสนั้นเนี่ยมีจริงหรือไม่ที่ชายหญิงเนี่ยจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะบางทีก็อยู่ไกลกันเหนือหรือใต้อะไรอย่างนี้ก็ยังอาจจะมาพบรักกันต้องมามีชีวิตอยู่ร่วมกันนะเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็ขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะหรือลองชี้แจงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้สักนิดนึงเถิดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องของระหว่างบุคคลเนี่ยหรือแม้แต่เวทนาคือความสุขความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะระหว่างมารดาบิดาสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยการที่เรามารับรู้ต่อผัสสะได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมนะกอไก่รอเรือมาม้า okay. ซึ่งเป็นความหมายที่เป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นกุศลกรรมก็ได้เป็นอกุศลกรรมก็ได้นะเป็นผลของกรรมในทางที่เป็นสุขก็ได้เป็นผลของกรรมในทางที่เป็นทุกข์ก็ได้ okay. เพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นสุขและที่เป็นทุกข์ทีนี้ภาษาไทยเนี่ยพอพูดถึงว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมนะก็จะมักมีความหมายในแง่ลบ okay. แต่ทุกอย่างนั่นแหละเป็นกรรมหมดนะซึ่งทุกอย่างเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นสุขก็มีทุกอย่างเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ก็มีนะทีนี้เรื่องที่เกี่ยวกับว่าผลของกรรมกับกรรมไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกถึงว่าเอ๊ะผลของกรรมกับกรรมเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดนะอย่างสมมติเราฟังวิทยุอยู่ตอนเนี้ยนะเราก็สร้างกรรมใหม่นะถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยคุณก็สร้างกรรมใหม่นะถ้าคุณคิดดีคุณมีจิตใจเป็นสมาธิตอนนี้คุณก็สร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีถูกไหมในขณะเดียวกันขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้นะคุณก็ได้รับผลของกรรมเก่าด้วยนะคือได้รับผลของกรรมด้วยในการที่คุณได้รับผัสสะอาจจะนั่งอยู่ในห้องแอร์หรืออาจจะนั่งร้อนๆอยู่หน้าเตาหรือเดินอยู่ทำอยู่อันนี้ก็เป็นผลของการกระทำที่เกิดขึ้นมาในแต่ก่อน ซึ่งเป็นผลทำให้คุณได้รับอยู่ตอนนี ้ และมันเกิดขนานกันไปทำให้มันทีมันเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่เนี่ยนะเราอย่างดูในโลกนี้ก็ได้นะคู่สามีภรรยานะที่แยกกันนะโห้ยทะเลาะกันจะเป็นจะตายจนฆ่ากันเนี่ยเอ้าดูนะเขาอาจจะไม่ได้เกิดปีชงกันก็ได้คู่สามีภรรยานี้อาจจะผ่านการเรียกว่ามีหมอดูดวงมาแล้วอย่างดีใช่ไหมแล้วก็ดูวันฤกษ์แต่งงานดูวันเกิดดูวันเกิดของพ่อแม่ด้วยนะเพื่อให้มันลงกันได้ดีแต่ปรากฏเลิกกันก็มีนะชนิดที่เรียกว่าไม่อยากจะมองหน้ากันอีกน ะ เพราะฉะนั้นเคสต่างๆแต่ละกรณีเนี่ยบางทีมันบอกยากว่าเอ็มเป็นเพราะปีชงหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงบางคนโหกว่าจะมาลงเอยด้วยกันแหมมันยากมากนะอยู่กันคนละที่ละทางสุดท้ายมาเป็นสร้างครอบครัวกันแล้วอ้าวก็ผลิตลูกหลานเลนออกมาที่ดีสร้างครอบครัวได้สร้างฐานะได้ก็มีนะซึ่งเหตุปัจจัยตรงนี้คืออะไรนะเรามาพิจารณาดูเพราะว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยแล้วมันไม่เป็นจริงตลอดกาลเนี่ยพระเจ้าจะไม่ตรัสในกรณีของคนเกิดปีวัวแต่งงานกับปีเสือทุกคู่ที่เป็นอย่างนี้นะจะต้องเลิกกันอ้าวแต่ว่าคนที่แต่งงานปีวัวกับปีเสือแล้วเขาลงเอยกันดีก็มีนะทางยุโรปเขาไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้นะคนที่เป็นปีอย่างนี้เขาก็แต่งงานกันก็ต้องเยอะแยะนะเขาก็ไม่เห็นแยกกันก็มีใช่ไหมซึ่งมันจะไม่เป็นอากาลิโกนะซึ่งคำสอนของพุทธเจ้าจะเป็นอากาลิโกอากาลิโกหมายความว่าจะเป็นจริงอย่างนี้ตลอดกาลเราดูคนที่เลิกกันเขาจะต้องมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของศีลในเรื่องของทิฏฐิในเรื่องของความการให้การบริจาคในเรื่องของศรัทธาและมี4อย่างเนี้ยไม่เสมอกันแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงคุณธรรม4อย่างนะที่เพื่อว่าสมมติว่าเราตายจากกันในโลกนี้ไปนะตายจากกันไปแล้วจะได้เจอกันอีกหรือไม่อยู่ที่ว่า4อย่างเนี้ยมันเสมอกันหรือไม่นะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญานะคุณธรรม4อย่างนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรากับคู่สมรสเนี่ยถ้าเคยเป็นคนที่เคยเป็นคู่สมรสกันมาก่อนในชาติก่อนๆนั้นจะมาเจอกันได้ก็แต่เมื่อมี4อย่างนี้มันเสมอกัน นะก็จะเท่ากันนะ ใช่ๆพอๆกันก็จะมาเจอกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คำพูดตรงนี้ว่าเป็นคู่บุพเพสันนิวาสก็อาจจะได้แต่ว่าในความเห็นอาตมาว่ามันจะไม่เหมือนเป๊ะหรอกนะเพราะว่าคนที่จะมาร่วมหัวจมท้ายกันได้แล้วก็อยู่กันยังมีความสุขเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้เคยเป็นคู่สมรสกันมาก่อนในชาติอดีตแต่ถ้าคุณ มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเสมอกันณชาตินี้เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะชาติก่อนอาจจะเป็นศัตรูกันมาหรืออาจจะเป็นพ่อแม่กันมาเป็นอะไรกันมาก็ไม่รู้แต่ว่าชาตินี้ถ้าตัวเองปรับให้ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเสมอกันมันก็อยู่กันรอด เ พราะนั้นมันเป็นเรื่องที่คุณจะทำตรงนี้นะที่เราสร้างที่เราทำในบัดนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะเรื่องของกรรมเนี่ยมันซับซ้อนบางคู่เนี่ยกว่าจะปรับศีลศรัทธาจาคะปัญญาให้มันเสมอกันได้แม่ก็ต้องผ่านเหตุการณ์หลายอย่างใช่ไหมบางคู่ก็ปุ๊บปั๊บได้นะก็ลงเอยกันได้ก็มี ถูกค ่ะเพราะนั้นไอ้คำพูดส่วนที่คุณสุธรรมได้เขียนมาที่นี้ว่าการต้องใช้ชีวิตร่วมกันคู่สร้างคู่สมหรือคู่เวรคู่กรรมคู่ทุกข์คู่ยากอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนที่ยังต้องการความสุขในชีวิตคู่อยู่นะการความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เข้าใจว่ามันจะต้องมากังวลกันเรื่องนี้แหละว่าชีวิตฉันแต่งงานไปจะมีความสุขหรือไม่จะทำอย่างไรดีนะก็ต้องบอกว่าเราจะรักษาชีวิตคู่ของเราเนี่ยให้มันอยู่รอดตลอดปลอดภัยมีความสุขได้นะเราต้องรักษาศีลนะเราต้องมีจาคะการให้การบริจาคที่เสมอกันมีศรัทธามีปัญญาเสมอกันนะเรารักษาตรงนี้ได้จะดี เจ้าค่ะ มีคู่ที่แต่งงานใหม่เคยมาที่วัดนะเขาอาตมาก็อยู่กับหลวงพ่อด้วยนะ เจ้าค ่ ะ ภรรยาสามีจะควักเงินทำบุญ 1,000 บาทภรรยาก็สะกิดเอาศอกสะกิดแล้วก็บอก500พอ500พออย่างไงก็คือจาคะมันไม่เท่ากันแล้วนะจาคะไม่เท่ากัน บริจาคใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่จาคะ มีศรัทธาจะบริจาค ไม่เท่ากันปรากฏว่าเขาก็แบบเถียงกันอะไรกันอยู่เรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขากว่าจะปรับกันได้เนี่ยก็หลายปีนะจนกระทั่งภรรยาได้มาปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของธรรมะอะไรต่างๆต ตอนนี้ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันนะเขาก็อยู่กันอย่างแบบครอบครัวก็มีความสุขเนี่ยเขาก็ต้องตอนแรกอาจจะไม่เท่ากันหรอกแต่ก็อาศัยการปรับนั่นเองนะเขาชีวิตเขาครอบครัวเขาเขามาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยมีความสุขเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปากเสียงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นร่วมกันตรงกันก็ไม่มีปัญหาละนะตรงนี ้เจ้าค่ะ อ ันนั้นก็อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงมานะเจ้าค่ะหรือว่าสักการะมานี้ก็แสดงให้เห็นว่าผลบุญหรือผลกรรมแต่ชาติปางก่อนซึ่งคนสองคนนะเจ้าค่ะที่จะมามีชีวิตคู่กันเป็นสามีภรรยาหรือว่าครองคู่อยู่ร่วมกันเนี่ยเจ้าค่ะก็เกิดจากสิ่งที่มีสี่ประการอย่างที่พระอาจารย์ได้ว่ามานะเจ้าค่ะแต่ชาติปางก่อนแต่ในขณะเดียวกันในชาติปัจจุบันหรือเวลาปัจจุบันก็มีสำคัญมีความสำคัญเช่นกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ถ้าหากว่ามีการปราบมีการอะไรให้มีปัญญาจาคะการบริจาคต่างๆศรัทธามีศีลเท่ากันก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขกันได้ ถูกต้อง ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของปีเกิดที่มันขัดกันหรืออะไรอย่างเดียวนะเจ้าคะ ไม่ใช่นั้นจะไม่เป็นอากาลิโก อ๋อเจ้าค่ะคือไม่เป็นความจริงตลอดไปนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงข้อถัดไปนะเจ้าค่ะที่คุณสุธรรมจากจังหวัดตากได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าเส้นชะตาชีวิตเนี่ยของเขาหรือใครไม่รู้เนี่ยเขากำหนดให้ไว้หมดแล้วหรือไม่เช่นคนคนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันเดือนปีเกิดจะผ่านมาพบอะไรกันบ้างจะดีหรือร้ายเป็นหรือตายอย่างไรเนี่ยโยมคิดว่าข้อนี้คุณสุธรรมต้องการจะถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยเจ้าค่ะที่เกิดมาทุกวันเนี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับมีชะตาลิขิตมาแล้วใช่หรือไม ่ ว่าให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้โยมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจที่ชาวบ้านเราทั่วไปหลายๆคนก็อาจจะนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยโยมเคยได้ยินนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเขาลิขิตมาแล้วอยู่ที่หน้าผากนี่เขาเจอมาตั้งแต่นู้นอันนี้จะเป็นไงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คุณจะคิดว่ายังไงในเรื่องนี้คือถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราลองดูอย่างพิจารณาพระพุทธเจ้าเคยคุยเรื่องนี้กับพวกเรานิครนนันตบุตรหรือว่านักบวชในสมัยก่อนอินเดียที่เขาทรมานตัวเองเขาทรมานตัวเองเขามีความคิดยังไงเขาบอกว่าชีวิตฉันนี่มันอาจจะต้องแย่ไปในอนาคตนะงั้นฉันเอามาทำแย่ๆก่อนตอนนี้นะฉันก็เลยเดินเป็นวัวเป็นควายก่อนเดินสี่ขาตลอดมาสักสองปีนะหรือว่าทำตัวเองให้ลำบากโดยการที่เอากำมือไว้ไม่งอมแบมือนะแล้วก็ให้เล็บมันทะลุไปหลังมือนะเป็นการทรมานตัวเองสัก3ปีนะให้เล็บมันทะลุไปโดยไม่ตัดเล็บหรือว่าเดินกระยงนะตลอดประมาณสัก 3-4 ปีทำไปนะเพื่อที่จะเอาความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ก่อนนะหรือทำตัวให้เป็นเหมือนสัตว์นั่นจังนี้ใช้ชีวิตแบบสัตว์เพื่อที่จะทำตัวเองให้ทุกข์ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้บาปมันจะได้หมดแล้วก็เราใช้ไปก่อนอย่างนี้ เจ้าค ่ะซึ่งถ้าถามว่ามีคนกำหนดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่างเช่นอีสวนกำหนดมาหรือว่าพรหมกำหนดมาเนี่ยเขาก็ต้องกำหนดให้บุคคลพวกนี้เป็นธรรมอย่างนี้อย่างนั้นเหรอถูกไหมอย่างวันนี้คุณจะกินอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าคุณถูกกำหนดมาไหมคุณจะกินอะไรเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้นะหรืออาจจะไม่เป็นไปได้นะ ซึ่ง คำสอนของพระเจ้าเนี่ยจึงต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ให้ทำความเข้าใจไอ้เรื่องแบบนี้ว่าความรู้สึกคือสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าคนอื่นกำหนดอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ว่าคนอื่นกำหนดอย่างเดียวเขาอาจจะกำหนดมาก็ได้เช่นว่าถ้าคุณเรียนจบหมออย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปเจอเลือดอ่ะคุณก็ต้องเจอเลือดนะเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้มากกว่าคนที่จบบัญชีแต่เพราะนั้นถามว่าคุณกำหนดมาหรือเปล่าเนี่ยคุณถูกกำหนดมาหรือเปล่าเนี่ยก็ถูกกำหนดมาด้วยวิชาชีพของคุณอยู่แล้วมันก็ต้องสาวกลับไปว่าเอ๊ะทำไมคุณเป็นอย่างนี้มาคุณเรียนพิเศษที่ไหนคุณเรียนโรงเรียนอะไรทำไมพ่อแม่คุณส่งมาเป็นอย่างนี้สมัยเด็กเป็นยังไงโอ้ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกน ะ แล้วเราจะสาวไปถึงไหนแล้วเราจะอนาคตของเราจากนี้ไปอยู่ที่คนอื่นกำหนดอย่างนั้นเหรอนะไม่งั้นอย่างตอนที่พระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ว่าใครกำหนดหรือเปล่าหรือว่าขอต่อเทวดาใต้ต้นไม้โพนี้ขอให้ฉันบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะอาศัยความเพียรที่บุคคลปรารภได้ความเพียรความพยายามที่บุคคลพึงทำได้ในการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมารู้ทำเห็นทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจว่าไอ้ความสุขความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยคนหนึ่งกำหนดเอาไว้มันไม่ถูกนะเป็นสัมมาเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือถ้าเราจะไปเข้าใจว่า ความสุขความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยฉันกําหนดเองนะมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะมันก็ไม่ถูกเหมือนกันสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือสุขและทุกข์เนี่ยเวทนาคือสุขและทุกข์ที่เกิดในชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งโหคํานี้เป็นคําที่ใหญ่มากเลยนะ เจ้าค่ะ มีความเป็นเหตุเป็นผลว่างั้นเถอะคุณจะรู้สึกทุกข์หรือสุขได้มันต้องมีเหตุเอาพูดง่ายๆแค่นี้เหตุนั้นมันจะมาจากอะไรได้บ้างโอ้โหล้านแปดจะบอกว่าคนนั้นอย่างเดียวหรือว่าฉันทําคนเดียวมันไม่ได้หรอกมันเยอะไปหมดมันไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ถ้าเราเข้าใจหลักการและเหตุผลว่าความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแค่นี้พอนะ เจ้าค่ะ เราอยากได้อะไรอ่ะเราต้องการความสุขแบบไหนอ่ะคุณต้องการชีวิตให้คุณเป็นยังไงล่ะคุณก็สร้างเหตุปัจจัยที่มันถูกต้องนะตามกระบวนการตามระบบนะมันก็เป็นไปได้เข้าใจไหมเราก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างคนที่ต้องการบรรลุเป็นพระอรหันต์คุณต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรนะเรื่องศีลสมาธิปัญญาสิมันจะเป็นใครกําหนดหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธเจ้าต้องกําหนดมีแผนที่ไว้แล้วว่าใครจะมาเป็นสาวกบ้างสาวกบ้างอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่บางทีเกินพยากรณ์เกินที่จะบอกได้บางอย่างอาจจะบอกได้อยู่แต่บางอย่างอาจจะบอกได้อยู่อย่างเช่นกรณีของพระเทวทัตอย่างนี้พระเจ้าสามารถบอกได้ว่าพระเทวทัตไปตกนรกก่อนนะเสร็จแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้บอกได้เพราะว่าบุญที่เขากรรมที่เขาสร้างเอาไว้นะมีพอที่จะบอกได้นะจะสามารถจัดชี้ไปได้หรืออย่างการที่พระองค์ทราบว่าจะมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะมาบวชนั้นเพราะว่าบุญต่างๆที่เขาสร้างสมบารมีเป็นเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันที่เขาสร้างเหตุปัจจัยเอาไว้เขาสร้างเหตุปัจจัยมาเป็นอย่างนี้เขาจึงมาเป็นอย่างนี้พระเจ้าพอจะทราบได้แต่บางอย่างที่มันทราบไม่ได้หรือบางอย่างเนี่ยมันมีกรรมบางอย่างมาบังเอาไว้ทําให้มองไม่เห็นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้เราไม่อาจจะพยากรณ์ได้หรือหมอดูบางทีเขาก็ดูคุณผิด เจ้าค่ะ มันก็เป็นไปได้นะซึ่งอย่างไรก็ตามหลักการที่ถูกต้องเป๊ะแน่นอนเลยนะคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจำไว้แค่นี้เลยแล้วเหตุนั้นจะเป็นอะไรเรายืดหยุ่นตรงนี้นะอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวมาไม่ดีโอ้เยอะแยะไปหมด เจ้าค่ะ เนาะเพราะนั้นให้ทำความเข้าใจตรงส่วนนี้ว่าแค่ความเส้นชะตาชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นของที่มีเหตุมาเข้าใจไหมเป็นของที่มีเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งก็แค่นี้เอง เจ้าค่ะแล้วโยมคิดว่าสำหรับคนหมายถึงคารวะทั่วไปนะเจ้าค่ะนอกจากพึงสังวรไว้ในใจอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงมาก็คืออย่างตามคำสอนของพุทธองค์นะเจ้าค่ะบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมเจ้าคะดังนั้นโยมคิดว่าเราไม่น่าจะไปกังวลว่าเอ๊ะเหตุปัจจัยปรุงแต่งในชาติก่อนเราทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่คิดว่าไม่ว่าเราจะทุกข์จะสุขอะไรณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทําตามที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนมาก็คือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือพยายามทําเหตุปัจจัยปัจจุบันของเราเนี่ยให้ดีเพื่อว่าผลที่ตามมาจะได้ดีด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้คุณตัวใจพูดถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีมากพระพุทธเจ้าเตือนในเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้าเราจะถือว่าไอ้กรรมเก่าเป็นสําคัญอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรอ่ะทุกวันนี้เราก็จะไม่ทําอะไร บาง คนคิดว่าไอ้ที่คุณผิดศีลอยู่เนี่ยเป็นเพราะเหตุของกรรมเก่าที่คุณฆ่าสัตว์คุณลักทรัพย์คุณประพฤติผิดในการคุณแกล้งกล่าวเท็จเป็นเพราะกรรมเก่ามันสั่งให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันเป็นโจรก็เพราะกรรมเก่าโหยไม่ได้เรื่องคนอย่างนี้ไม่เห็นสาระสําคัญว่าอะไรควรนําอะไรควรละคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณต้องไปตกนรกแต่ถ้าคุณไม่ได้เห็นเรื่องของกรรมเก่าเป็นสาระสำคัญแต่เรามาพิจารณาให้ดูให้ดีในปัจจุบันเราควรละอะไรเราควรทำอะไรอะไรที่ควรละเราก็ละซะพวกอกุศลทั้งหลายใช่ไหมอะไรที่ควรทำเราก็ทำซะพวกกุศลทั้งหลายนะเราทำดีอย่างเงี้ยเราจะไม่ถูกติเตียนในปัจจุบันด้วยนะแล้วใครจะมาติเตียนเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราทำความดีนะแล้วผลที่เพื่อจะพึงหวังได้แน่นอนอาจจะเป็นสุขบ้างทุกบ้างเพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเผื่อว่าพบหน้ามันมีจริงปรโลกมีจริงสุขมีจริงทุกมีจริงนะผลที่ได้จากการทําดีนั้นก็จะมีสุขเป็นผลตอบแทน ค่ะ อันนี้เราสบายใจได้เลยสิ่งที่เราต้องสําคัญนะคือไม่ใช่ว่า ไอ้กรรมเก่าเราทำอะไรมาหรือใครจะมาบันดาลอะไรให้เราสิ่งที่เราต้องสำคัญในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพวกนั้นแต่เป็นเรื่องที่ว่าอะไรควรทำอะไรควรละ เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นซึ่งนั่นก็คือเหตุปัจจัยที่เราจะต้องสร้างนั่นเอง เจ้าค่ะและสร้างในปัจจุบันของเราด้วยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของคุณสุธรรมจากจังหวัดตากแล้วเจ้าค่ะคุณสุธรรมบอกว่าสิ่งที่เราเคยทำอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันยกตัวอย่างเช่นเคยจะต้องจะนอนจะต้องฟังเพลงเบาๆทุกคืนหรือว่าพอจะทานข้าวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มีการจิบดีกรีเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทุกครั้งไปเนี่ยหากไม่ได้ทำเหมือนว่ามันจะขาดอะไรไปจิตใจก็ยังถือว่ายังไม่พอใจตามความที่ต้องการ ความเคยชิน คุณสุธรรมเจ้าค่ะก็ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะควรทำยังไงดีเจ้าคะก่อนนิมนต์พระอาจารย์เมตตาสักษาเจ้าค่ะ มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งคุณใจเขาเขียนจดหมายมา เจ้าค่ะ อาจารย์จังหวัดอุตรดิตถ์เขาพูดถึงประเด็นนี้ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยที่เรานิสัยอะไรต่างๆนี่ใช่ป่ะมันเป็นจริตอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องปรับจริตของเราให้เข้าได้ก็เป็นลักษณะของการดัดจริตด ั ดจริตเพื่อที่จะไม่เข้ากับเขาเป็นสัตว์สังคมอะไรก็ว่าไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องของจริตหรือว่าความเคยชินนิสัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเป็นนิสัยที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอาตมาว่าควรทำ เจ้าค่ะ นะแล้วถ้าเป็นนิสัยที่เป็นไปเพื่อความแย่นะจะพูดแย่ๆมันจะไม่ดีถ้าเป็นนิสัยที่เป็นไปเพื่อความไม่ดีอ่ะเราก็อย่าทำน ะ เช่นความเคยชินอะไรหรือนิสัยอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความแย่เช่นอบายมุขทั้งหลายนะดื่มสุราเป็นนักเลงเจ้าชู้เล่นการพนันคบเพื่อนชั่วนะทำผิดศีลพวกนี้เป็นความเคยชินที่แย่อย่าทำเพราะอะไรเพราะมันจะพาคุณไปนรกได้มันจะพาคุณไปที่ไม่ดีได้คนอยู่ด้วยเขาก็สติเตียนคุณได้นักปราชญ์ผู้รู้เขาเห็นคุณทำอย่างนี้เขาก็ว่าคุณได้นะแต่ความเคยชินอะไรที่จะเป็นไปเพื่อสิ่งดีๆนะเช่นความเคยชินในการที่เราจะรักษาศีลความเคยชินในการที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งข่าวเท็จเป็นต้นความเคยชินในการที่คุณตื่นมายามสุดท้ายแห่งราตรีปุ๊บนั่งสมาธิเลยนะนี่เป็นความเคยชินที่ดีในอย่างพระสงฆ์เนี่ยคุณมาบวชแล้วคุณจะมาเคยชินว่านอนสายโด่งแล้วค่อยลุกมันไม่ได้ละต้องถูกเพื่อนเข้าไปในกุฏิแล้วก็สะกิดด้วยอวัยวะเบื้องล่าง เพื่อให้ออกมาบิณฑบาตงี้เป็นต้น เจ้าค่ะ มันต้องฝึกความเคยชินใหม่นะเพื่อที่ความเคยชินในลักษณะไหนที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีวินัยมีความรู้ยิ่งมีความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานความเคยชินตรงนี้พระเจ้าออกแบบไว้นะคือไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลโอ้ยศีลนี่ละเอียดมากนะต ั ้งแต่การตื่นการเข้าห้องน้ำการพูดจาการใส่เสื้อผ้าการเดินเหินการมองการรับประทานอาหารโอ้มันละเอียดยิบเลยถ้าพูดถึงพระที่พระเจ้าดีไซน์ออกแบบไว้ให้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าคารวะจะไปบังคับอะไรมากก็ไม่ได้เอาแค่ข้อพอ เจ้าค่ะ แต่พระนี่เข้มข้นหน่อย เจ้าค่ะ นะรูปแบบชีวิตการเป็นอยู่คุณต้องเป็นอย่างนี้นะเครื่องนุ่งห่มคุณต้องแต่งงี้นะวิธีพูดจาคุณต้องแต่งงี้ทรงผมคุณต้องออกแบบให้อย่างงี้นะมันก็จะเป็นความเคยชินเป็นรูปแบบที่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน ถูกค่ะ แล้วถ้าในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกว่าแหมมันขาดอะไรไปนะชีวิตมันไม่มีสีสันจะทำยังไงจะทำยังไงคุณเตือนใจว่าจะทำยังไง โยมนิมนต์ให้สึกออกไปเลยเจ้าค่ะ หมายถึงถ้าเป็นพระใช่ไหม เจ้าค่ะ เ พราะว่าพระเหล่านี้เจ้าค่ะทำให้ศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมนะเจ้าค่ะก็คือศาสนาเนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรง ออกแบบไว้เจ้าค่ะดีทุกอย่างเลยดีงามทุกอย่างแต่บางองค์ที่ทำไม่ได้เจ้าค่ะก็ควรจะสึกออกไปเจ้าค่ะโยมพูดอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แล้วถ้าในกรณีของอย่างคารวะอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ในอย่างเช่นว่านิสัยที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขน ะ เราต้องแก้ไขคือบางทีความอยากที่เราจะเสพกามเนี่ยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบางทีมันดึงเราไปอันนี้ธรรมดาเกิดขึ้นได้เราก็เสพได้ไม่มีปัญหานะคุณจะฟังดนตรีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขทางหูมันเป็นไปได้น ะ สำหรับคารวาสนะสำหรับคารวาสก็อยู่ในกรอบของศีลก็ไม่มีปัญหานะทีนี้ ไอ้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือในใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงเฮ้ยเราไม่ได้มันเรากลับมีความทุกข์ไงนะกลับมีความทุกข์ฮะไม่ได้กรึบอะไรก่อนกินข้าวไม่ได้ฟังอะไรก่อนนอนอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ทําอะไรที่เราเคยชินเรากลับกลายเป็นผู้ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งอื่นมาเป็นตัวกําหนดความสุขว่าชีวิตฉันจะมีความสุขหรือชีวิตฉันจะมีความทุกข์อ้าวอย่างนี้มันเริ่มไม่ค่อยดี พระ พุทธเจ้าจึงแนะนําว่าเอางี้แทนที่คุณจะไปหาความสุขที่เกิดจากภายนอกให้มันมากเนี่ยนะเพราะมันคุณจะต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกใช่ไหมคุณก็จะตกเป็นทาสของมันละถ้ามันกลายมันเป็นตัวที่จะควบคุมจิตใจของคุณเอางี้ละกันคุณมาลองหาความสุขในภายในดูนะลองหาความสุขในภายในชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกดูนะถ้าสมมติอย่างตัวอย่างของคุณสุธรรมอย่างเงี้ยถ้าได้สมาธิสักก้อนหนึ่งแต่ว่าสมาธิเขาไม่ได้นับเป็นก้อนหรอกนะสมมติว่ามีสมาธิเกิดขึ้นสักก้อนหนึ่งในใจของคุณสุธรรมหรือว่าท่านผู้ฟังคนใดคนหนึ่งก็ตามเนี่ยโหมันจะมีค่ามากนะเราจะเห็นไอ้กรึบหนึ่งหรือดนตรีเบาๆเนี่ยเป็นเรื่องโอ้ยเล็กน้อยมากไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่เพราะไอ้ที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเยี่ยมกว่ามากมันดีกว่ามากมันเจ๋งกว่ามากมันเลิศหรูกว่ามากมันละเอียดประณีตอลังการกว่ามาก เจ้าค่ะ นะจึงต้องแนะนําว่าเอองั้นเรามาหาความสุขในภายในดีกว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเลยมันจะเต็มอิ่มอยู่ในใจตลอดเวลาในความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ เจ้าค่ะคำแนะนำของพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนแต่สำหรับคุณสุธรรมนะเจ้าค่ะกับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมารับปรุณในขณะนี้ก็คือการที่เราต้องหาความสุขจากภายใน ถูกต้อง คือจากจิตใจของเรานะเจ้าค่ะโดยไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอื่นๆภายนอกอย่างคุณสุธรรมเขียนมานี่ก็คืออาจจะต้องฟังเพลงจะต้องมีจิตกรุบกรับกรุบกรับก่อนทานข้าวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ถ้าเผื่อมาหาความสุขจากภายในก็คือเรื่องของการทำสมาธิมีความสุขจากภายในจริงๆจิตใจสงบจริงๆนั้นคือความสุขที่แท้จริงใช่ไหมเจ้าคะ ใช่มันจะชดเชยกันได้ทำให้จิตใจของเราไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไป อืมเจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นแต่ว่าอยู่ในตัวเราเราสามารถมีความสงบสุขอยู่ได้นะเจ้าคะ ใช่ใช ่สาธุเจ้าค่ะ มีเรื่องเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคุณตนใจเกี่ยวกับซีดีที่เรากำลังแจกอยู่ในรายการขณะนี้ อืมเจ้าค่ะ นะว่าตอนนี้เราก็ได้แจกไปหลายหมดแล้วล่ะเรียกว่านะ ส่วนหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่คือคิดว่า 100% ละที่ได้รับมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนธันวาคมทีนี้ว่าจะมีบางซองบางส่วนที่ยังไม่ได้มีการจ่ายหน้าที่ถูกต้องนะก็คิดว่าถ้าท่านฟังทราบว่าเป็นเจ้าของซองต่างๆเหล่านั้นนะก็ขอให้ส่งมาใหม่หรือว่าถ้าใครยังไม่ได้รับนะภายในสักไม่เกินวันที่25เนี้ยก็ขอให้ส่งมาส่งซองมาอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะ นะทีนี้ให้ติดสแตมป์15 บาทนะเราก็ได้ซองพวกนี้เราก็จะจัดส่งไปให้นะสแตมป์15 บาทซองกันกระแทกขนาด A4 นะถ้า A5 มันจะเล็กไปนิดนึงเอาใช้ A4 แล้วก็ติดสแตมป์15 บาทจ่าหน้าซองดีๆนะให้เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช่ ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราปิดสแตมป์แค่9 บาทเพราะว่าเป็นDVD ถูกไหมเจ้าค่ะแผ่นเดียวแต่คราวนี้เนี่ยเราเป็น CD ถึง7 แผ่นรวมกันใน1 แพ็คดังนั้นเนี่ยน้ำหนักสูงขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นปิดสแตมป์15 บาทถึงจะถึงที่หมายนะเจ้าคะ ใช่ ๆสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะทราบกันแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านต้องการแผ่น CD รวมทั้งหมดที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนได้เทศออกอากาศแล้วก็สักษามาตลอดทั้งปีตั้งแต่คือทั้งปี300 กว่าตอนใช่ไหมเจ้าคะ 324 ตอน 324 ตอนนั้นเนี่ยก็เขียนจดหมายจากหน้าซองถึงตัวท่านเองโดยจดหมายนั้นต้องเป็นขนาดซอง A4 นะเจ้าคะแล้วก็ปิดสแตมป์15 บาทสำหรับหลายท่านที่ส่งมาแล้วปิดมาเพียง9 บาทนี ้ก็อันนี้เขาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว แก้ไขแล้วนะเจ้าคะ ติดสแตมป์เพิ่มให้เรียบร้อยแล้ว ได้เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่รายการธรรมารับอรุณจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่28 ธันวาคมซึ่งถือเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนและของปีนี้นะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ